Napapangiti di mo ako kahit laka namang ginagawa. Parang di na to nakakatuwa na uhulog na sa'yo. Nakakatuwa na uhulog na sa'yo.